Αγάπη, παρακαλώ. Τι κόλλημα εσύ έχεις, τι ψυχαναγκαστικό, ας πούμε, το έχεις καταλάβει. Αλλά... Λάθος, περίμενε, τώρα τώρα. Λάθος εποχή. Λάθος εποχή. Είναι αυτή που ζούμε. Τι να πω εγώ. Τι να πεις κι εσύ. Λάθος εποχή. Το όνειρο τελειώνει. Λάθος εποχή. Τι θες τώρα. Εγώ τι θέλω. Ναι, εσύ ρε μαλάκα, εσύ. Καλά, εντάξει, γάμα το. Εσύ γάμα. Εγώ γάμα. Τέλος πάντων αυτό.